الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الأضحية عبادة تحولت إلى عادة اجتماعية bokuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi sunu tombu tay moy tabaski jaamu yalla la woon waye soppi nañ ko ben aada bo xamne ijtimaiya la tay al udhiya ibada demb day tabaski jaamu yalla la won waye tay soppi nañ ko aada bo xamne ijtimaiya la ikhwani mata wa kayfa nuhaqqiqu al falah al matlub minna fi ibadatina bokki julli kany kagn ak naka lañuy def ba li yalla sakku ci ñun muy jaamu yalla ñukoy def ngir yalla rek naka lañuy def naka lañuy def ba yalla limu ñu sant ñu raxas ci bakkan ba mu set raxas ci aada ba mu set ñu def ko rek ngir yalla lolu kagn lay nek ikhwani mata nan ja في امتحانات الحياة التي هي ميدان الابتلاء waye naka lañuy def batay bañu réussir nattu biñu yalla di natt naka lañuy def bañu mën ci génn réussir 100% ci nattu bi nga xamné mom yalla yalla di ñu natt subhanahu wa ta'ala sunu borom ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala man yalla ma len natt ma len sant ay mbir ma len téré ay mbir sant gi pour ma xol kan moy def te buy def ma xol lan moy tax mu def téré gi kan moy bayyi ak lutax mu bayyi nek ñaar yeb natul wal ibratu bil khawatim waye fin ba nak fa le resultat bi nek mbir mi du def inna mimma yushghil bi ahli al ibadah وأهل العادة اليوم في هذه الأيام المبارك أضحية أضحية العيد تي لي اوكيبي نيت ني لي ني سوخلال نيون نيب غور اك جيجن ماك اك داو لي سوخلال جامو كاتو يالا يي سوخلال وا عادة كين كو نيك سي نيون موي حرام تباسكي كو غيس تاي سي بير دك بي ليكو تيري نلاو غور لا ما جيجن jamu kat yalla la wala tiaxan kat la fokat la liko tere nelaw moy kharam tabaski ñun ñep lolo ñu tere nelaw fama aktsaru ma nasma fi majalisina lan atruk li zaraiya wal awlad bila eid ay bila kafsil eid bari na tay ci grand place ci kepar yi ci ndaje yi ci auto yi ci kepar yi loy deg nit di wax batay bayiwuma xar keur ga batay xalé yi jëndalaguma len xar batay keur ga yobowuma fa xar mbokki kan motax ñuy tabaski ak lan mo wara tax ñuy tabaski ndax yeen borom keur yi keur ge tax ngeen di tabaski ndax yow borom keur gi keur ge tax ngay tabaski yow borom soxna si soxna se tax ngay tabaski wala doom ye tax ñuy tabaski wala dekkando yi ño tax ñuy tabaski lan mo tax ñuy tabaski di nga gis jaamu yalla bu juk genné alalam ak ni alal séré boole ci ay choono yu metti ay effort yu mu fournir lool lepp boko don dajalé après day nek pund ak pousser wa qaddimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura nga deg ben way ne jëndina xaru 500000 koku nek no yow sa xar mi dafa touti man 900000 la jëndé koku ne len yeen dal kenen ne no sa way yeen ay bébé xar ngeen yor man xar 1 million la jëndu kenen teul ne 1,500,000 wa legui lolou lutax kan motax ak kan lañ koy defal motax tay tabaski nekatul jaamu yalla mais adala bi mu nekké jaamu yalla yalla kessala won xolal fi yalla tambal ak nun bu fekké da ngay aji mu ne la geleem nak ngay wacc xar kuy ngay wacc bu fekké ci dekk bi nga nek tukki wo ñu ne la kuy amo ñu ne la xar mu jigen amo ñu ne la siket amo ñu ne la sik bey bu jigen non lañ ko topé parce que jaamu yalla la mais tay nekatul jaamu yalla mais adala ak ay bida yu dul jeex ada ak bida mo nangu jaamu yalla tay ci xolu doomu adama yi len wonne ay adala ak bida concurrence xari concurrence ma gëna ngand xar ci koñ bi fa la ñu jàng ci sunna ci ban téré lañu gis buñu xëyé suba daño wara sang xar yi tek ko ci mbedd mi lool ban téré la nek daño wara tak xar yi ci mbedd mi suba gis suba tabaski lool ci ban diiné la bok benen bi moy xar yoyu buñu leen di rendi xari dañ leen di jappal japp xar muy japp bu ban hadith la borom keur gu yor xaram nga gis taw bi yor sata la ñu yëkëti tanku xar bi soti ci mu ne day raxas paré né day day selum xar bi dugal loxo bi ci gemiñ né day raxas gemiñu xar bi tas bakkan bi selum xar mi la ilaha illallah ana yalla mbok yi ana legi jamatuñu yalla keno gor gorlu xamne yalla mo santane mirum tabaski jamu yalla la du domi innal udhiya sunna ibrahim alayhi salam wa sunnat nabiyyina muhammad afdalus salat wa azka salam wa hiya ibadatun qadima ta'abbadaha allah biha al umam min qablina ولكل امه جعلنا منسكا مبكي تباسكي سنه لا سنه يونتي الله ابراهيم عليه السلام جام يالله مو تخون تباسكي جوت لول تخون ابراهيم ديسكو واي دو غيستال دو بوكره دو واني خرمو غاند دو واني خرمو ام بيجن داغي غيس صاح واجو خامني بوي وخال نينا خرمي امول بيجن بايل مو ديم بايل مو ديم نو مان بونكالو خر لا بغ après kana xamo nit mën na ray ginar eppele le tiyaba bilal muazzinur rasul xeyna bisu tabaski ndaysan yondina bilal na tabaski nga mune tabaski na de mune lo ray mune sama sekk bi yenente bi ne noddu kat bi reyna noddu kat bi noddu kat ba rendina noddu kat ba allahu akbar noddu kat ba rendina noddu kat ba bilal day noddu sekk day noddu fajar yoonte bi ne noddu kat bi reyna noddu kat ba xolal parce que lolou yalla motax ima amanyun ta dedet xar mu reey lay reey parce que sama gore yi ñoo mom tank yi ci kanam jëkke yi ñoo mom ta dañuy japp xar mi diko sédélé di sédélé xar mi ñi ñoo mom tank yi ki mom mom poj bi ki mom mom dëmmit ki mom mom lé ana li yalla mom lan la yalla mom ci xarmi xarmi yeb yalla ko momone mais bañ ci dugale aada genné ci yalla yalla daan ñi baye ak yapp be ak ponkalay be ngand be deg na ben way ci radio bi mu ne ñaari kër la yoro fo mu ñaari xar legi mom ana xaram so amé ñaari kër nga yobbu fe ben legi yow an sa xar kon yow yobbu wo xar ngir yalla da nga yobbu xar ngir ko akër gi la fok ñu delu wat xol jaamu yalla yi lan motax yalla santuñu ko pour ñu jégué yalla la motax mu ne sunna ibrahim alayhi salam mu nek suñu sunna yonent alayhi salatu wassalam mu nek jaamu yalla bo xamne bañ ko tambalé diko def yagna avant islam tabaski mo fi jitu l'islam nit ñi jaamu nañu yalla tabarak wa taala bobu yalla yonegul yonent yalla muhammad ci tabaski bi yonent yalla muhammad ñewé la ko yalla def sunna ci mom ne ko topal sa sunna bay ibrahim alayhi salam yalla ne wali kulli ummatin ja'alna mansakan xet bu nek wonna len naka lañuy jamo yalla mu nek sharia fi zabhi li yuzkar ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hajj aya 34 mune becce gi tabaski da ngeen war di tuddu yalla bi weer wi taxawé ak légui dafa wala nek becce gu tuddu yalla becce gu tasbih becce gu sabbal yalla diko magal diko jaamu ba kéro ngay xey di rend ci sa xarum tabaski mbokk julit yi fal udhiya laysat lahman yu'ta li zara'iyya tabaski nekul rek xar mu ñuy ray pour wa kër gi pour njabot gi nekul xar mu ñuy tak ci mbedd mi diko poukéré nekul xar mu gëna cher nekul xar mu gëna reuy tabaski du pour lolu tabaski xar mu ñuy ray la innama ibadatun lillahi yutaqarrabu biha almuslim ila rabbih azza wa jal tabaski xar mu nuy ray la lan moy sa sabab ci ray xar mi moy dama bëgg jégué yalla na ibrahima da bon jage yalla yalla nangul ko bokki ibrahima yalla daf ko nangul te yalla wonene ne nangul na ibrahim ndax domam le teur yalla subhanahu wa ta'ala jox ko ndigal ne ko bayil dom ji rendil khar mi ma jele legi legi al janna kon dang koy def ngir jege yalla ku beug yalla subhanahu wa ta'ala nangul la fexel nga moy tandiku ada fexel nga moy tandiku ngistal fexel nga mok moy tandiku xew xew jamono yi ñu lay wax lele say dom influencer la lele sa soxna influencer la lele sa xarit influencer la ba jaamu yalla bi nga bëgg def tiyaba bi do ko am lan ngay def moy jëm ji rek nga am am nga xar reyna rendi nga ko fess nga ko lek nga yap jeexna amma yalla amo yalla mbokki ku amul yalla lan ngay am julit bu deme ba amatul yalla ci jaamu yalla am lepp lu mu def choono la ci jele wala pend ak pousser julit bobu pertina aduna pertina alakhirah su fekke sunu yëngatu yi ñuy def yalla taxatul ay aada ño tax ak ay bida ak ngistal ak tiaxan ak worew wallahi yalla dina ci deñ ba mu set wicc sunu borom subhanahu wa ta'ala neena man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada su fekke man yalla rek ngeen yaakar jaamu gi ngeen di def man rek ngeen koy defal du ngeen ci boole ken ku ngeen ma boolel ma bayi len ak kok ana aghna ash-shuraka an ash-shirki yalla neena man dama doylu soxlawuma ñu boole ma ken kep ko ma boolel ma bayila ko te wallahi ku yalla baye ak sa bop nga torox nga al ko bokki julit yi tabaski jaamu yalla la ab julit day ray xar ngir jege yalla tabaarak wa ta'ala motax yalla ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sunu borom ne sen julli ni ngeen di jaamo yalla sen dundu sen de mako wara mom man yalla ndeke julli yalla moko mom kenn momuko kudul yalla waye jaamu yalla gi ñi def wa nusuki rendi bi yalla moko wara mom waye dundu gi waaw lele nga deg nak ci dekk bi ñuy way ay way naan sumay dund ak sumay de yi ya ñuy mom waye lool mom yalla moko mom njumte la soy dund soy de yalla ko mom ndax bila yalla di bind ken fekke wuko sula yalla di rey ken munu ci dara bes bu la yalla di rey dañuy dem ci kilifa gi nga don wax lolou ne ko diw deena mu tit ne lolou kagn la xana mom dafa feworon kon kay mom xamu ci dara kon kay momu la kon yalla monu mom yalla moy sunu borom motax mu ne wa mahyaya dundugi dundal ngir yalla wa mamati degi yalla ko mom boy dundu dundal ci yalla boy de na la yalla ray yalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu ne luy sa wax moy liñ la sant moy wa bizalika umirt wa ana awwalul muslimin lol lañ la digal yow abdulit ikhwatal iman wala yakunu qurba lillahi ta'ala illa idha zubihat ba'da salati al-eid tabaski kan lay nek xar muñu ray ngir yalla bis bo xeye ray ko ginnaw ba nga julli je tabaski ba pare amna patron yo xamne ay intellectuel tubab yu ñuul lele nga deg leen ñu ne xar mi dañ ko wara ray bisu tabaski xeyna suba avant 6h ray na ko dañ koy ray rek ray na ko dedet yow waro ut heure boko ray waro xol yow ni mu la arranger pour baña sonu wala sax sa jabar ne la ni jay bala ngay julli ji reyal xar bi ndax koñ bi ñu deug fi ñu ñëk fe yak añ motax sunu lepp changé sunu lepp dafa soppé xolal ki nga xamne jabaram motax mu ray xar mi lu tax mu ray ko parce que neena dafa bëgg ñëk yak añ rek julli fajar ñëwaar rek ñu ne ko reyal xar bi mu ray ko dañ ko utal waxtu wuñ koy ray ginaaw julli ji sunna si la so demé amo droit ray ludul imam bi la jité ray ba paré annoncé né rayna bo démé nga ray sax wallahi boko xéssu ba ray ko amo tabaski wallahi bo ñëké rendi imam bi la jité amo tabaski kon mune dañ koy ray mom xar mom ginnaw ba nga julli jé sunna si ba pare sunu borom subhanahu wa ta'ala moné fasalil li rabbika wanhar fasalil li rabbika julilal sa borom yow muhammad wanhar so pare nga laj sa gelem nga ray xaru tabaski bi so pare nga ray mune wa fi fadliha wa sawabiha mom tabaski ay ngeeneel yu dul jeex mo ci nek yo xamne yonnata alayhi salatu wassalam moko wax neena ma amila ibnu adam yawma an-nahri amalan awjab ila allah min iraqi damin amul ben jaamu yalla bu gëna reey bisu tabaski bulul nga tural yalla deret jaamu yalla bi gëna reey tabaski moy nga teural sa xar ci kanamu yalla dani bismillah allahu akbar allahumma inna hala minka wa ilayka nga rendi xar bi soy rendi lol ngay wax te xar mi bokay rendi dang ko wara jubal penk waye xar buñ koy rendi mbokki ken du ko jappal benen bi moy suñuy rendi xar bi ken du def ben sen langamu ci papa ji ñew yor paaka seug yaay ji ñew japp ci ndig pa bi taw bi ñew japp ci ndig yaay ji ki ci top teeku ci ki ci top teggu ci ba bañu egg ci chat bi ñu melne ben sen wala ben terrain lolu mom du sunna lolu bid'a la du diine luñu wax ci lolu ñu ne kay leen ngeen japp ah yowmal qiyam de bukhar bi di tepp di jéggi sirat ku ci jappul da ngay wad benen bi moy buñu rendé ba paré dérèr joju di génn ci xarmi sobé la kep ku laal xarmi ku laal dérèr di sa japp yaxuna da ngay jappi wat kep ku ko def sa jeun nak bokalé nga yalla tabarak wa taala kep ku jël dérèr xarum tabaski def ko ci sa jeuf wala nga def ko ci kop denc na nga yek ne bokalé nga yalla tabarak wa taala xar momu aram na tifaqana lek ndax xar mu ñuy bokalé yalla la yenent bi neena la'ana allah man zabaha li ghayri allah jangeen ci alquran wa ma zubiha ala nusub lepp lu ñu rayal xërem aram na lek te kep ku rendi xar mi nga rendi woko ci turu yalla yang ko rendi ci turu keneen wala ci leneen nga pare tub ci deret ji wala nga jël bejjen yi denc ko xar mom aram na lek lol na rend ci la leer ci ñun alquran mo ñu ne lepp lu ñu rendil xërem aram na lek mbokk yi xarum tabaski jaamu yalla la ay ngeeneelam reyna torop yonent bi neena li gëna reey ci biru tabaski moy nit xey rendil yalla tural yalla deret munaw innahu la ya'ti yawm alqiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha yawm alqiyam kharmo mu ñu ray day dekk indale bejeni indale jëm ci indale kawar yi deret bi ñëk tour bala muy laal suuf ci ci yalla la ñëk yegg ba paré dogalal suuf yalla nangul la ko yek ne tay tour nga deret jaamu nga yalla li moy wone ne tay suñ la waxon rayal sa dom dang ko ray waye bul ci duggal poukere mbok yi jaamu yalla tabaski jaamu yalla bu wara sel la xolal li nga teur diko rendi xar mom nga teur diko rendi lan la representer est ce que tay bo don rendi sa dom di nga wax sama dom ji gëna nganda lay rendi xolal ibrahim qissa ba nga ñew ci kanam ibrahim ak kérok bu mu démé ndaysan yalla ne ko rayal sa dom ah mbok yi rayal sa dom suñ ko waxon tay kenn ci ñun rayal sa dom te kila ko wax moy yalla ibrahima ñew gis dom ji ne ko ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara da ko laaj khalatam ne ko dom gis na may nelaw yalla sant ma na la ray lo khalat dom ji nek ku ñu préparer lolo tax nit day préparer domam so amé dom do ko bayyi rek muy simb nek mbeur nek rapport di entraîner ba ngande tol na yow nga xey ne ko dañ la wara ray mu ne la pa gis nga wax joju dañ koy xolaat amna nu muy démé sax yow la ñëk kil yow waw bis bo préparer wul sa dom ba mu nek ponkal nga xey nan xolal fi rek ñi amna ño xam dañuy am dom rek diko yé jogal julli fajar keng keng keng dala la pa eh buma fa gada buma fa gat de ngeen tay ci radio bi ki man di dor papam ñu tejj ko moy émission tay bi mu ngi ci kasso bi ñu tejj parce que dafa mandi dor papam lool ngay dégg légui dor na papam dor na yaayam wala reyna rey rek ndaysan parce que nit ñi wajjo ñu leen ibrahima dafa wajjal domam xala rey ni metté xala mu no na ne xaarama daw jël samay bagage pa bi bëgguma pa bu magget bi kañ la ko yalla sante bu ma amé juroom ñeen fukki at ak nangam mu ñew ci soxna si ko yalla neena na ñu rey suñu dom ji mu ne ko ndigal yalla jarul ñuma ci laaj ndigal yalla jarul ñuma ci taggu demal nga def lila yalla sante allahu akbar mu jël ibrahima mu ibrahima jël ismaeil genn ak mom khuru makka jëm fofu ñu naan mina fañuy sanne jamra ya la waral sanni jamra mu dox ba mu sori iblis top ne ko da nga ray sa dom moy mu sanni ko juroom ñaari xeer jamra yu ñeuk mu bouger wat ba mu nek ñet so demé loolu fa nek loolu lay représenter loolu tax ñi dem mak ngeen deg ñu ne dañuy sanni jamra ñet yoon loolu ko waral ndeke kon jaamu yalla la waye du mistal du li xaw fi da fay représenter yalla mo sante ab jaam jaam bi nangul liko yalla sante ci xol bu sedd bu feex diko def ibrahima bu mu deme ba deug ne da koy def jabar ji deug iblis munulul len dara dom ji deug yalla xamne ne ñi deggu nañ motax yalla ne inna ibrahima kana umma ibrahima rek dafa representer ben nation ci ngeum yalla tabaaraku taala waye xolal yar na ci domam yar na ci jabaram motax fo ngi préparer keur yi préparer jigen ñi préparer goor ñi waaw suñu len préparer wu li am moy da ngay wax dara ci keur sa jabar ne la lol de munu fe nek ya koy wax rek motax goor ñu bari dañuy jël décision ci keur décision yi ñukoy delo ginaaw sa ba pare li la wax waye lol de lu fi am bu yebo ngeen taxaw waaw nga ñew ñu ne li munu fe nek ayo payo dañu yakar ne temps yi da nga go nga am problème wa ibrahima préparer na keurum préparer domam motax bu mu ñewé yalla subhanahu wa ta'ala neena bu mu teurele xala bi falamma aslama wa tallahu lil jabin nadaynahu bu mu ko teurele ba nangu ba teurel ko yëkëti paaka bi ndaysan li gëna daw yaram moy xala bi da ko ne jëlal sama musa fleur yaay bobu musuar musor bobu nga tak ko samay beut bala ma lay xol nga may xol dooma mu ne rendi mu takku ba pare me lolou dawat yaramam mu tourner ko ci ginnaw ci dokku bi ne da koy rendi fofu ndax seeni beut baña xolant Allahu akbar yalla dal koy wo ne ko qad sadaqta ru'ya wallahi deugal nga gënt ga xol gënt rek la ko yalla waron gënt waye yalla subhanahu wa ta'ala dadi musal ibrahim rayul dom ji musal dom ji rendi wuñ ko waye mu musal soxna si rey ñu domam parce que dañu nangul yalla mbokk yi kon bu nu bëggee dundu diine foog nu nangul yalla ñu génne diine aada ñu génne ci ngistal génne ci leneen lu dul yalla gis ngeen loolu moo tax ñàkk a dugal yalla rek ci suñu diine moo tax ñuy julli fii julli yu bari bu ñuy jullee tey ñuy julli suba ñuy julli gunnaa suba bu ñuy defee tey jaamu yalla tey ñuy def ko ginnaaw suba c'est parce que Sénégal dañoo lànk ne duñ jox yalla lim moom moom kese foog ñu def ci aada foog ñu def ci bida dégg ngeen imaamu Dakar bi wax na ko keroog sa korite nee na ñun fii rek weer fii rek foog mu feeñ place de l' indépendance mu feeñul foofu kenn du julli kenn du woor foofu rek yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك إخوة الإيمان الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فالأوديه سنة مؤكدة لمن وجد ثمنها لا لمن يلجأ إلى سلف المحرم أو يبيع أساس وهو أسد الحاج إليه في بيته mbokk yi sunna tabaski sunna mu akkada la sunna bu nu feddali ci ku ko mën ki ko mënul wàcc na la amoo droit jaay sa bagage yi kër wala ngay def loo mënul wala ngay lebi wala ngay dugg ci loo mënul xamoo ci droit parce que ku mën lañ wax mënoo wàcc na la. lay wan ne nit ñi ndeysaan defatuñ ko ngir yàlla. mooy di nga gis koo xam ne wër na xar sax amul. dañ la ne boo amul xar utile lan utile béy. est ce que gis ngeen Sénégal kuy tabaskee béy illa man rahima rabbuk parce que nekkatul yàlla kese. soo dee woon kenn may naa la béy bi am na fukki at nga dégg mu ne la yow da nga mayab. man rus naa yóbbu sama kër di fa rey béy. kon kay yow jaamootoo yàlla. yow yaa gën Bilal mi reyoon séq. Bilal mi ren di woon séq kon yow yaa ko gën yaa ko ëpp martaba. kon ki ko mën lañ wax bul ci togg loo mënul. saa yoo gisee xar moo xam ne fokk na béjjeen yi mat na xar bi pattul genn gi daggul gumbawul feebarul su fokkee rek xar moomu doy na la jeex na. waaye xaru 1 million xaru 3 million xaru nangam xar moo xam ne bi nga koy jënd foog télé ñëw foog journaliste yi ñëw foog ñu photo ko foog ñu caméra ko bi ñu ko indee ci kër gi sax bala ñu koy rey foog nga dem loué ji benn photographe studio mu ñëw di filmé xar mi. yàlla dañ na ci te loolu moo am ci sunu biir kër yi topp bànneexu jigéen ñi topp bànneexu xale yi ba jaamu yàlla bi la bi nga bëggoon dootoo ko amati léegi looy am yàpp kese. li yàlla ne lan yanaal allah luhumaha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum. yàlla nee na soxlawuma béjjéen yi soxlawuma yàpp bi soxlawuma dredj. ragal yàlla gi la tax nga génne ci sa alal dox ba fa nuy jaayee nga jënd xar nga indi nga rendil ma ko man yàlla. yàlla nee na loolaa soxla at taqwa minkum ragal yàlla. waaye du ngandaay bi du puukare du ngistal du dégg leen ma du wax leen ma déedéet loolu amu ci. kon sunna la ci ki ko mën koo xam ne du dugg ci li mu mënul wala yambari atabahi wa tafaxur alal jiiraan bi laxmiha. amoo droit jënd xaru tabaski ba pare indi takk ko sa bunt kër amoo ci benn droit bi su tabaski. lu tax ngay puukarewu ci say dëkkandoo yoo xam ne amuñu. kër yi bu fekkee fanweeru kër la dañoo rang kër yi fanweeru kër la angle ba angle fanweeru kër yi yépp daal di takk seeni xar am kër gu takkul nit ñi lu ñuy wax ci kër googu ci bunt kër gi mooy ñi amuñu. 3 maisons yu njëkk yi bu ñu takkee 2 maisons yu ci tegu takkuñu 7e beeg 8e bi takk 9e beeg 10e bi takkuñu. nit ñi la ñuy wax ci ñi mooy amuñu. kon boo amee sa xar denc ko sa biir kër soo koy rendi nga rendi ko ci biir kër gi nga rendi ko ngir yàlla. su fekkee dafa xat soo jógee ba koy rendi nga indi ko ba ci biir rendi ko dugalaat ko nga bañ cee tiitaru fexeel ba mu nekk yàllaay kese bu mu nekk ay aadaati bokkaale bul tiitaru ci dëkkandoo yi mbokk yi dafa ruslu ci ñun. tey waxtu wii ñuy jaamu yàlla ñuy tiitaru di wanewu ci sunuy mbokki dëkkandoo di wane ne man nii laa toll man lii laa yor lii laa am. su fekkee ne lii nga am nii nga toll lii nga yor jàppale ci ñii. yonent bi nee na laysa minna man baata sabaan wa jaaruhu jaai bokkul ci ñun. ku fanaanoo sa dépasse suba sa dëkkandoo xiif bokkoo ci ñun te yonent bi kum ne bokkoo ci ñun bokkoo ci bu yeboo nga julli bu yeboo nga woor bu yeboo nga def lu la neex bokkoo ci ñi yonent bi wax yonent waaw. léegi bu fekkee am nga loolu sa lépp mat na sa dëkkandoo yi amuñu bul tiitaru seen kaw. yonent bi demoon Aba Zar sooy togg yàpp te xam nga ne doo ci may dëkkandoo yi mu ne feesalal cin bi ba mu fees ñeex nga yekkal leen ci ñeex mi ñu unmburu def ci ñu ñam ci cafaayu yàpp bi. yonent bi loolu la waxoon Aba Zar sooy togg soos sa kër xam nga ne doo leen ci yekkalte dana leen xeeñ mu ne defal ci cin bi ndox ba mu fees nga may leen ci ñeex mi. waaw yow léegi mayatoo ci ñeex mi mayatoo ci yàpp bi ba pare nga koy manifesté wu di ko zibile indi xar mi ba ci digg yoon bi daaj ngandum bant samp ko ci waaw ba pare nag yemoo ci de nga naan waa koñ bi ay mbota lañ rey yow rek yaa fi rey kuy ana yàlla xanaa xamoo yàlla mi la may yàlla yàlla moom mu ngi fi te dund gu deewul dund gu jeexagul lu ne xej na ci mën ngaa xëy tey di yërëmaate balaa suba ñu yërëm la wallahi alazim. mën ngaa xëy tey di tiisaru di puukare balaa fajar wallahi alazim ñu yërëm la ñëpp ñëw tiim la yërëm la parce que sunu boroom la jalla jalaaluhu. kon ab julit dafay moytandiku def jaamu yàlla yi yàllay kese bañ cee dugal ay bànneexi bakkan ni ibrahima alayhi salam defon yonent bi alayhi salatu wassalam ne nabi tabaski li ñu jëk def mune inna awwal shay ma nabda'u bihi fi yawmina an nusalli thumma narji' fa nanhar li ñu jëk def moy buñu xey julli buñu genné ba paré li ñu wara def moy sang julli suñu genné kër yi julli lañu wara jëk def suñu jullé ba paré rendi buñu rendé doga déllu ci kër ya loolu mom lool moy sunna yenen tibay sallam waye xey suba jullé go rendi loolu diiné suñu xey li ñu wara nek def moy julli ban bis mo wara nek julli tabaski ban bis ndax yow da ngay tok ba bis bu la neex rek nga def ko sa tabaski bop dedet yenen tibay alayhi salatu wassalam neena bis buñu taxawé arafat ci suba sa moy tabaski parce que ci suba sa moy yawmun nahr moy bes buñuy ray moy bes buñuy sanni ji jamra moy bes bañuy tawafi kaaba ji moy bes bañuy dawi safa ak marwa waye gis ngeen ñun aada yuñ fi duggal ak bidaaye top banex ak top ay tariixa top lu kenn xamul loolo tax su yonent bi waxe o le ñu def dañ nan diiw neena ñoom diiw neenañ o le ñu top yalla top yonent lan la yalla waxon alquran atiu allah wa atiu rasul top len yalla ak yonent ci alquran 114 sari ci alquran 114 sari fan lañ gis top len yalla kenen ban aya la ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi allah war rasul atiu allah wa atiu rasul wa man yusaqiq allah war rasul rek amul kenen wa man ya'si allah war rasul amul kenen meme ñi recc yowmal qiyam ñak top yalla ak yonent la yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi bis bu nit di mat ñaari loxom koku lu muy wax ya waylata laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila suma xamon ma jaar ci yoonu yonent bi suma xamon ma jaar ci yoonu yonent bi mbok julit yi waxtu wi jot na ñu depp waxtu wi jot na de nelaw yi xoot na yag na chaaxaan yi bari na reer gi yag na liñu sori yalla ak yonent ku bëgg tiyaba nak moy ko xamne buy jaamu yalla yalla rek lay xol wallahi ku de yak sa bammel amo kenn koy fekk yowmal qiyam ci bir bammel ba mu ne la man man na fa dara amul kenn amul kenn kenn la wax kenn amul ki gën ci nit ñi moy muhammad nit da fatu medin yonent bi sang ko ak ay loxom yu teddi yonent bi sang ko ak mantom bim daan jité juma yonent bi julle ko bëgg ñi bi kërëm dom ji nako il faut nga dem ci armée li nga sulal mako yonent bi dugg ci armée li wacc ñu gas bax bi ba mu xoot yonent bi dugg ci pax bi ne jox leen mako ñu jox ko mu wacce ko mu paré mu sul mu bëgg ñaan yalla mu ne ko waja nga safara muhammad mo def lolu muhammad mo def lolu yonent bi bëgg ñaan yalla ne ko bo ñaané tamit duma la ko may bo ñaanon juroom ñaar fukk yoni duma bal ki te ma ngi la yeggal ku melni bu deewate bul taxaw ci bamélam yeexna lool sax dafa sori misal yoyu ana ibrahima bi ñuy wax te papa ma ngi safara te yalla neena ibrahima sama xarit la nuh ulul azmi minar rusul jabaram mi ngi safara lut minal anbiya jabaram mi ngi safara kon mbir mi jaamu yalla la du farak diw du mok ci mbolo diw du diw samay serigne diw moy sunu kilifa diw moy sunu nangam lolou ay tiaxan la fi la yam te ku de xamne lolou fi la yam egul bamel egul fen ku nek nak ku mu neex nak nga dege ko nu la neex lolou la wax egul bamel te ku duggu bamel xamne lolou yegg so dugge bamel liñ lay wax ki la ni kessa la madha kunt taqulu ala hadha al abd muhammad amul kenen lo don wax ci muhammad lolou lañ lay laaj yowmal qiyam lo don wax ci muhammad mbokk julit yi nanu yew nanu jaamu yalla kesse nanu dindi ay banexi bakkan dindi ay aada dindi farfarlo ci jaamu yalla yi jaamu yalla yalla ko santane yalla subhanahu wa ta'ala moko mom mom yalla moone wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun amul lenen illa liya'budun nita ginne li tax ma indi len sak len wacce len ci kaw suuf yalla neena moy jaamu legi nak yalla bu neene jaamu ma yalla yoni muhammad ne ko demal nga woné nuñu jaamo yalla yow nga ni do top muhammad am nga problème lolou moy la ilaha illallah muhammad rasulullah yalla lañuy jaamu muhammad moy woné nuñu jaamo yalla motax kéro bu mu julle jullem di ba paré dafa gestu sahaba yi ne len sallu kama ra'aytumuni usalli kéro ci aj taj makka bu mujjé aj tarafat ci naj bu tang bi ci montagne bi la yonent bi taxaw naj baangi tang ba ñak bi di soté ko allahu akbar yonent bi toy xap ñak bi di soté ko ci ko sahaba yi xol ko naj bi tang sahaba yi yërem ko am kenn ku dindi kalam ñu dal ko koy timal tak ci kala gi ñetti ñenti bant sahaba yi da taxaw ku nek ñenti sahaba taxaw ku nek dal di yoré bant bi ñu timal yonnati bi alayhi salatu wassalam kala gi ndax naj bi wañé ko ci mom kélok la nan sahaba yi khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla xol len ci man nu ñu jaamo yalla kon kenen jeexna kenen ko jël noy jaamo yalla wallahi perte nga aduna perte alakhirah ndax kenen koku buntam da lañ ko tejj kenn ko tejj kudul buntu yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam dal lan yalla won deug mu wërsegal ñu top allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik inshallah bi iznillah alkhamis lañuy julli fi inshallah alkhamis 9h30 inshallah dinañ julli fi tabaski bi iznillah tabarak wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفرح وقد قامت الصلاة